dobrego odbioru. Damian Sikorski. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Odkryj rok nowości Skody. Odkryj nową Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia podczas dni otwartych w salonach Skody od 3 do 8 czerwca. Poznaj wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy dostali 130 zgłoszeń po przejściu burzy w Płocku na Mazowszu. Start pierwszego załogowego statku, który miał lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną, przełożony. Coraz większa aktywność meszek. Owady dają się we znaki także w miastach. W Płocku po intensywnych opadach deszczu doszło do zalani podtopień. Aspirant Kamil Perlikowski z tamtejszej Komendy Miejskiej Straży Pożarnej mówi o 130 zgłoszeniach. Sytuacja w Płocku jest cały czas napięta. Mamy cały czas zalane ulice, piwnice w budynkach wielorodzinnych, w budynkach mieszkalnych. Działania trwają. Na tą chwilę mamy około 130 zdarzeń związanych z pompowaniem wody. Do intensywnych opadów deszczu i burz doszło w północno-zachodniej i centralnej części kraju. Działania, które wprowadzamy, idą drogą oczekiwań rolników, mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Szef resortu spotkał się dziś z rolnikami w Urzędzie Gminy i Miasta Grabów nad Prosną. Zapewnił, że spotka się z nimi jeszcze w czerwcu w powiecie ostrzeszowskim. Rolnicy złożyli petycję, w której domagają się ograniczenia eksportu zboża z Ukrainy oraz ograniczenia przepisów Zielonego Ładu. Minister zapowiedział, że sytuacja powinna się poprawić. W tym roku trochę jest nadzieja na to, że Rosja już zapowiedziała, że będzie miała niższe zbiory w wyniku suszy na południu. Swoją prognozę ze 110 milionów ton obniżyła na 88. Także niższe będą zbiory na Ukrainie, a więc jest nadzieja, że będą wyższe ceny na rynkach światowych. Minister przypomniał też, że m.in. na skutek protestów rolników zostały ograniczone wymogi Zielonego Ładu w zakresie ochrony roślin czy nawozów. Start pierwszego załogowego statku Starliner, który miał lecieć na Międzynarodową Stację Kosmiczną, został przełożony o co najmniej 24 godziny. Powodem jest kwestia techniczna. Do odwołania wylotu doszło na 4 minuty przed planowanym startem. Statek wyprodukowany przez firmę Boeing z 2 astronautami na pokładzie miał spędzić na stacji kosmicznej około 7 dni. Pierwotnie do startu miało dojść 6 maja, wówczas odwołano lot z powodu usterki w rakiecie nośnej. Ciepła pogoda sprzyja aktywności meszek. Owady te dają się we znaki zarówno mieszkańcom małych miejscowości, ale i miast. Meszki są najbardziej uciążliwe wieczorem, mówią mieszkańcy Cicibora Dużego. Z trawy wychodzą i okropnie gryzą. Nie wychodzimy, bo syn po prostu puchnie od ugryzienia meszki. Lubelszczyzna jest zagłębiem meszek, mówi zoolog profesor Rafał Gosik. Jest to grupa niezwykle plastyczna i ona dostosowuje się do różnych warunków. W miastach jest już ich coraz więcej. Pogryzienie przez meszki to częsty problem, z jakim zgłaszają się ostatnio do przychodni pacjenci, mówi lekarz rodzinny Tomasz Zieliński. Zwykle wystarczy samodzielne poradzenie sobie z problemem, czyli kupienie w aptece leku antyhistaminowego. Jeżeli pomimo takiego leczenia nie uzyskuje się poprawy, to oczywiście warto zgłosić się do lekarza rodzinnego. Ugryzienie przez meszki może być niebezpieczne w przypadku uczulenia na ich jad. Małgorzata Tymicka, Polskie Radio Lublin. Z lubelskiego Cicibora na chwilę przenieśmy się do Paryża. Tam Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. Rozstawiony z numerem 8 Polak pokonał Kanadyjczyka Denisa Szawalapowa 6-3, 7-6, 4-6, 6-1. Spotkanie było wielokrotnie przerywane z powodu opadów deszczu. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie rozstawiony z 10 Bułgar Grigor Dimitrov albo Belg Zizu Berks. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, będzie padać, a miejscami mogą się zdarzyć burze. Jutro większe przejaśnienia, także będzie burzowo, od 20 do 25 stopni, chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu około 18. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata?

czytam na głos, staram się czytać wszystko na głos. Oczywiście przy powieści to czasem czasowo nie jest możliwe, żeby wszystko przeczytać na głos, ale dialogi staram się czytać na głos, tak. To ciekawe, czy to wynika właśnie z twojej pracy w teatrze, że chcesz jednak usłyszeć to, co jest napisane? Myślę, że tak, a poza tym też ja trochę... Wydaje mi się, że takim moim w ogóle założeniem odnośnie języka i narracji jest pisanie tak, jakbym to opowiadała komuś. I to chodzi właśnie i o tę narrację fabularną i też o dialogi. Więc no, trochę się to też wiąże z pracą w teatrze, bo właściwie ja się teatrem zajęłam w momencie, kiedy jakoś mnie to zainteresowało, jak w ogóle moje teksty brzmią mówione do ludzi na scenie, czy opowiadane, czy czytane. Więc to na pewno gdzieś wszystko na siebie nawzajem wpływa. Będziemy ten wątek rozwijać, ale czy wyobrażasz sobie wobec tego, czy na przykład czytasz to komuś na głos, czy tylko sobie? Mówię o powieściach teraz. Tak, tak. No. Tak to znaczy sobie, czy komuś? To znaczy sobie i komuś. W sensie tak, gdzieś, no tak sobie właśnie tak sobie wyobrażam trochę czasem, jakbym właśnie nagrywała po prostu audiobooka komuś, komu chcę opowiedzieć tę historię i chodzi też o brzmienie słów, ale też o to, żeby dostarczyć pewne tematy, pewne emocje, więc to jest wydaje mi się ważne bardzo. Ja też odczytuję te fragmenty z książek w programie Plik Tekstowy nie tylko dlatego, żeby osoby nas słuchające poznały chociaż fragmencik, ale też dlatego, że jak je słyszę, to zaczynam zupełnie inaczej wchodzić w ten tekst. Tak, tak, tak. Akurat właśnie ten fragment, który przeczytałeś, on jest z samego początku i to jest prolog Szeptuchy, która jest taką postacią trochę takiej wieszczki, trochę takiej prorokini, trochę właśnie jakiejś uzdrowicielki wiejskiej. I ten, akurat ten fragment jest właśnie napisany takim językiem trochę takiej mrocznej baśni. I w ogóle wszystkie te teksty, które opowiada właśnie akurat ta postać, są gdzieś pisane właśnie w takiej tonacji. Więc to jest gdzieś właśnie z takiego języka snucia takiej ciemnej baśni. No, ale ja się staram te języki w książce zmieniać. W zależności od tego, kto mówi. Jednak większość książki jest napisana takim językiem, powiedziałabym, bardziej prostym, dowcipnym, ale też te właśnie fragmenty takiej mrocznej baśni, jak ten fragment Szeptuchy, z prologu Szeptuchy, czy inne fragmenty, które potem prowadzi Szeptucha, one właśnie w taki tryb takiego snucia baśni się jakoś w tym trybie po prostu sam. Ja bym nawet użył takiego zapomnianego słowa klechda. Może. Klechda, czyli, może tak. Czyli rodzaj takiej bajki, ale trochę też przypowieści. I to jest Szeptucha, natomiast większość tekstu, tak jak powiedziałaś, opowiadasz zupełnie innym językiem, ponieważ zupełnie kto inny jest narratorem. Jest to przede wszystkim młody mężczyzna. Jak byś go opisała? No, Jurek to jest chłopak, który jest mniej więcej właśnie w moim wieku. To jest 20-paroletni chłopak, który skończył studia i gdzieś właśnie jest w takim momencie jakiegoś ogromnego życiowego zagubienia. Nie wie, w którą stronę w ogóle popchnąć swoje życie. Nie może się odnaleźć ani w pracy, ani w jakichś relacjach międzyludzkich w mieście, tam gdzie skończył studia, więc decyduje się na to, żeby powrócić w swoje rodzinne strony, ale właśnie w tym nie wraca do rodziny, tylko decyduje się zamieszkać ze swoją ciotką Matyldą, właścicielką kilkunastu kotów, która jest uważana przez całą rodzinę i wieś za kompletną wariatkę. No i w ogóle z tym pomysłem napisanie narracji w tym pierwszoosobowym trybie, ale męskim, wiąże się też w ogóle jakieś takie moje wyzwanie, które ja sobie postawiłam jakby przed sobą w ogóle w pisaniu, w opowiadaniu tej opowieści. I myślę, że to, że chciałam po prostu ten świat i tę historię opowiedzieć z perspektywy młodego chłopaka, trochę wzięło się z tego, że brakowało mi po prostu postaci, młodych postaci chłopaków męskich, które rezygnują, znaczy starają się zrezygnować z tego świata proponowanego przez ojców, wujów, patriarchalnego i tak dalej. I próbują się jakoś odnaleźć w jakimś nowym języku, w nowych relacjach, w nowym postrzeganiu świata, ale są w tym niesamowicie zagubieni. I to nie jest, to też nie jest tak, że ja się staram po prostu zaszczepić jakieś takie wykoncypowane idee w to. Po prostu stwierdziłam, że to będzie jakiś też ciekawy dla mnie zabieg literacki, jakieś wyzwanie, żeby jednocześnie stworzyć tę postać właśnie psychologicznie i tak dalej, ale zaszczepić jej jakby moją wrażliwość jako kobiety, sprzedać po prostu w tym widzeniu świata tej postaci. Więc Pozwól tylko próbka jego stylu, bo to będzie chyba to od razu wyczuwalne, słyszalne. Mogę ci to, stary, opowiedzieć jeszcze inaczej. Chcesz? Opowiem ci, jak ja to widzę. 2 miesiące temu do mojego samochodu wsiadła kobieta po 40. Miała ze sobą jedną torbę, utykała, ale była fascynująco odklejona. Była taka, że sobie myślisz, jakie ty masz w sobie historie, jaka tajemnica siedzi teraz w moim samochodzie. I wtedy pojawia się, wiesz, nadzieja na to, żeby coś przeżyć, poczuć. Wyobraźnia pracuje. A potem rzeczy zaczęły się dziać. Rozumiesz? Słyszymy od razu, że to jest, że to jest zupełnie inny głos. Ale czy ty byś w kontekście tego, co powiedziałaś i o tym bohaterze, czy to jest jakaś kwestia w ogóle kryzysu męskości? No, myślę, że tak. W sensie kryzysu takiej klasycznej, jakiejś konserwatywnej męskości. Tak. No, ale gdzieś mi się wydaje, że ja jakoś właśnie już nie myślę o tym z tej perspektywy właśnie kryzysu, czy jakiegoś po prostu momentu kryzysowego i krytyki, tylko już raczej z takiego poziomu próby wymyślania nowych języków, nowego świata, nowego po prostu w ogóle widzenia jakichś archetypów, czy jakichś prób właśnie nowego odnalezienia się w tym świecie. I też... No tak, gdzieś tak. Więc ja już jakby o kryzysie męskości nie wiem, czy ja się chcę wypowiadać, bo... To ja mogę się wypowiedzieć, istnieje. Istnieje, tak. To wobec tego, bo nas tak naprawdę książka zaczyna się od takiej twojej deklaracji w pewnym sensie, chociaż możemy się zastanawiać, czy to jest deklaracja autorki, czy jednak jakiegoś podmiotu literackiego. Czasem chciałabym być chłopcem. Byłabym jak chłopcy, którzy nie chcą stać się swoimi ojcami, dziadkami i wujami. Szukają miłości i wyrzutów dopaminy i sposobu na to, jak przetrwać w świecie. To jak to jest z tą dopaminą? Bo twój bohater w pewnym momencie też mówi bardzo ważną rzecz, która go w dużej mierze określa, czyli że często próba pomocy, tak jak na przykład próba pomocy stania się bohaterem dla tej kobiety, którą spotyka, jest tak naprawdę narzucaniem jakiejś swojej woli, jest właśnie tą dopaminą. Jest sytuacją, która nie jest wcale na poziomie etycznym, tylko jakimś sportowym w gruncie rzeczy. Tak, no to jest coś takiego właśnie, że gdzieś ja się starałam właśnie uchwycić taki moment, szczególnie właśnie w tej postaci Jurka, i to jest gdzieś, wydaje mi się, uniwersalne, kiedy ma się poczucie, że pojawia się jakaś szansa, żeby ten swój po prostu rozwalony świat ze swoją czy z czyjąś pomocą pozbierać do kupy. Czegoś się złapać, w coś uwierzyć, działać, coś budować. No ale właśnie w tym pojawiają się wszystkie takie schematy i struktury, które są nam narzucone przez kulturę, przez to, co jest możliwe w takich wzorcach. Więc jest to jakieś takie właśnie naturalne, że Jurek jakby w tym momencie, kiedy spotyka osobę, której właśnie może pomóc, kobietę, to wchodzi też w ten taki trochę toksyczny model jakby mężczyzny wybawcy. I cała jakby historia pomiędzy nimi jest właśnie o takim jakby przez niego i przez tego narratora badaniu tego, na ile to jest powielanie jakiegoś schematu, na ile to jest wchodzenie jakby w jakąś strukturę, która jest właśnie wcale nie altruistyczna, tylko totalnie egoistyczna. I cała właśnie jakaś taka rekonstrukcja tego ich bycia wspólnego, czy tego wspólnego odkrywania jej przeszłości, też jego przeszłości, przeszłości w ogóle tego miejsca, gdzieś właśnie jest też taką strukturą mierzenia się z tym syndromem wybawcy. Co jest też w ogóle jakimś też, też jest strukturą w ogóle trochę powieści kryminalnych i thrillerów. Gdzieś, gdzie mamy do czynienia właśnie z taką postacią najczęściej silnego detektywa, który dąży do rozwikłania tajemnicy jakiegoś morderstwa, jakiejś zbrodni, żeby z powrotem zaprowadzić w tym świecie sprawiedliwość i porządek. I to jest coś, co mnie zawsze jakoś niesamowicie interesowało i fascynowało w kryminałach. Dlatego ja bardzo lubiłam kryminały i moja pierwsza powieść też była kryminałem, bo to jest jakaś niesamowicie pociągająca właśnie taka wizja świata i wizja historii, w której po jakichś naprawdę najczęściej jakby strasznych zbrodniach, bo większość kryminału dotyczy kobietobójstw, przemocy, dzieci po prostu zamordowanych i tak dalej, okropnych rzeczy, ale w tym właśnie w konstrukcji tego świata najbardziej pociągające jest właśnie to, że pojawia się właśnie figura tego detektywa, policjanta, który rozwikła tajemnicę i ten świat wróci do jakiegoś porządku. Pojawi się jakaś sprawiedliwość. A to nie jest, przepraszam, po prostu szerzej mit męskiego bohatera, tak, który ratuje kobiety, tak. Ratuje świat, przy okazji wyłącznie swoją rodzinę, albo przyjaciółkę, albo młodszą siostrę. Dokładnie. I tak dalej. Tak, to jest gdzieś jakiś mit, który wydaje mi się jest właśnie taki trochę jest... Jest taki właśnie wspierający, budujący, jakiś potrzebny, ale z drugiej strony jest kompletnie właśnie oderwany od rzeczywistości. I z drugiej strony, kiedy pojawia się już masa właśnie kobiecych bohaterek, które są tymi detektywkami i tak dalej, ale to też bazuje właśnie na takim odwróceniu, po prostu totalnym odwróceniu, że one wchodzą właśnie w tę samą strukturę tych męskich detektywów. I mam po prostu też, tak jak Lisbeth Salander w powieściach Larsona, tak. No i to jest, z jednej strony to jest właśnie fajne szukanie jakby tego balansu, wywracanie tego i to jest też taka droga, którą ja poszłam jakby w mojej pierwszej powieści w Dziwce, że stworzyłam właśnie postać jakby takiej młodej detektywki, trochę mścicielki, która próbuje rozwikłać tajemnicę zabójstwa swojej przyjaciółki i też właśnie jakby podążając przez ten świat, który jest pełen po prostu jakby okropnych rzeczy, okropnej niesprawiedliwości i stara się po prostu dążyć do tego, żeby ten świat przywrócić po prostu do jakiejś normy, jakiegoś porządku, jakiejś sprawiedliwości, rozwikłać te tajemnice. A tutaj miałam coś takiego, że myślałam sobie o tym, w ogóle myślę właśnie, dużo myślałam właśnie w ogóle o kontekście jakby sprawiedliwości i takim i tym, że ta wiara właśnie wzięta z kryminałów w to, że gdzieś jest to możliwe, żeby ten świat po prostu poukładać, białe, czarne, tutaj kara, wina i tak dalej, zbrodnia, że to jest możliwe. Ta wiara jest w pewnym sensie, jest z jednej strony zbudująca, bo jakoś prowadzi właśnie do takiego dążenia, żeby to wszystko po prostu jakoś tworzyć ten porządek społeczny jakiś bardziej sprawiedliwym, ale gdzieś mnie to interesowało, żeby stworzyć właśnie w tej nowej książce takie postaci, które są mniej oczywiste. Że gdzieś wszystko się dzieje, to też mnie w ogóle mnie interesuje bardzo taka koncepcja w ogóle przypadku w budowaniu narracji. I też ta opowieść jest bardzo jakimś po prostu takim nagromadzeniu przypadków. Ja przypomnę osobom, które nas słuchają, że ta opowieść to jest powieść pod tytułem Zwierzęta ołowne, a to wszystko opowiada nasza gościni Anna Mazurek, ale pomyślałem, że niektóre osoby, które nas słuchają, a które nie znają książki, mogły się poczuć odrobinę zagubione w tym sensie, że opisaliśmy przynajmniej dwójkę czy trójkę, powiedzmy, bohaterów. Wspomnieliśmy, że jest to w zasadzie kryminał. Jak ty byś na poziomie takim, wiesz, tak zwanym blerbowym, takiego strzału wytłumaczyła ludziom, którzy kompletnie nie wiedzą, o co chodzi, O czym jest ta książka na poziomie akcji? To są zawsze strasznie trudne zadania. To jest tym bardziej trudne, że też ta książka jest po prostu gdzieś, nie chcę mówić o wszystkim, ale jest strasznie dużo tam wątków i tematów, ale taka główna oś narracji to jest właśnie gdzieś po prostu pewnego lata w jakiejś nieoznaczonej wsi gdzieś na końcu Polski spotykają się dwie osoby, czyli właśnie młody, zagubiony chłopak Jurek i Katia, która właściwie przypadkowo wraca do tej wsi, żeby właściwie bez jakiejś takiej potrzeby, ale postanawia po prostu rozwikłać jakąś tajemnicę ze swojej przeszłości, która ją po prostu w pewnym momencie z tego miejsca wygnała. No i gdzieś właśnie, to już jest chyba za dużo jak na blerba, ale jakby opowiadając właśnie o narracji, gdzieś oboje w takim momencie po prostu właśnie jakiegoś zagubienia, zawieszenia trafiają właśnie do tego domu tej ciotki Matyldy i gdzieś oboje w jakimś takim wspólnym działaniu postanawiają tę swoją przeszłość odkrywać i też siebie nawzajem w tym poznawać. Ja bym powiedział, że to jest powieść, która z jednej strony łączy elementy tak zwanego kryminału małomiasteczkowego, czyli takiego, który się rozgrywa na prowincji, tam nie ma ani Warszawy, ani Wrocławia, jest jakieś lokalne struktury, bo tu mamy lokalnego potentata, mamy lokalną władzę, która jest oczywiście, jak się możemy domyślać, skorumpowana i mamy lokalny opór w różnej postaci, bo on jest też wielopokoleniowy, co jest interesujące. I mamy tajemnicę wioski, mamy tajemnicę, która się powoli rozwikuje. Nie możemy zdradzać zakończenia, ale rzeczywiście a propos tego, co mówiłaś wcześniej o tych strukturach, ta opowieść nie ma klasycznego, jak było w filmie hollywoodzkim, w którym bohater ratuje kogoś albo w odwróceniu bohaterka ratuje kogoś, albo w kolejnym odwróceniu Quentina Tarantino w Kill Bill bohaterka morduje wszystkich. Tak, mści się. To też jest jakiś ciekawy motyw. No. Tak, dokładnie. Ale jak to jest z tymi tajemnicami? Bo ciotka w pewnym momencie mówi tak, ma taką piękną wypowiedź. Jaką mroczną tajemnicę? Nie ma mrocznych tajemnic. Są tylko małe, głupie, obrzydliwe świństewka pijaków i kretynów. Najgorsze tu jest pip, bo nie możemy w trójce. Najgorsze kur pip tego świata to najczęściej bezmyślność. I potem baby, które zostają z tym całym pip, same muszą dbać o to, żeby świństwa pijaków i kretynów nie rozlały się tak, że potopią wszystko, czego nie udało im się ześwinić. Ty też jesteś kretynem, tylko innym. Mówi do tego bohatera. No właśnie. No to jak to jest, że są te wielkie tajemnice, czy właśnie te wszystkie nuary się potem sprowadzają do jakiegoś lokalnego pana? Tak. Gdzieś właśnie to się starałam też jakoś odsłonić w ogóle w graniu z tą konwencją kryminału i thrillera. Że gdzieś to jest też taki rodzaj właśnie też czegoś, co mnie interesowało w ogóle w tej strukturze kryminału, że to jest gdzieś niebezpieczne, że w tych wszystkich historiach te zbrodnie są gdzieś na tyle, w sensie nawet nie estetyzowane, ale też często estetyzowane, jakoś przenoszone w taką właśnie sferę jakiegoś dziwacznego, dalekiego, niezrozumiałego zła. Tak, na przykład świetnym przykładem tego jest w ogóle taki amerykański film Zodiak, gdzie po prostu mamy właśnie do czynienia z takim złem, które jest rozproszone, nie wiadomo kto zabija, kto popełnia te zbrodnie. A gdzieś właśnie to, co mówi ciotka, ja tego jakoś tak specjalnie nie rozwijam, bo też nie chciałam tej powieści przesuwać tak totalnie, jakby w taką totalnie realistyczną stronę. Wszystko to potem się sprowadza do jakichś po prostu tak naprawdę bardzo bardzo po prostu prozaicznych, afektywnych pobudek, z których potem się wykształcają jakieś po prostu straszne rzeczy. I tak jest też w przypadku tych wszystkich jakichś zbrodni popełnianych w tym świecie. Że jakby sam poziom właśnie tajemnicy wokół tego, czy jakiejś takiej właśnie tajemnicy wynikającej właśnie ze zmowy milczenia jest większy i bardziej po prostu właśnie taki nieprzenikniony i tajemniczy niż taki real tego, co się faktycznie wydarzyło. Ale chodzi ci o to, że wtedy zło zostaje uwznioślone, tak, czy w innym języku staje się sexy albo cool, tak? Tak, tak. I też zostaje trochę odsunięte po prostu od tego, co faktycznie, jakby tego, co się faktycznie wydarza. Też od sprawców jakieś się staje właśnie tym bardziej właśnie zdehumanizowane. I gdzieś jedyną właśnie taką... no nie wiem, taką związaną po prostu z jakąś rzeczywistością, elementem właśnie tych zbrodni jest ta ofiara, która potem zostaje po prostu z tym. I zbrodnia też wtedy zostaje odarta z kontekstu klasowego, tak, na przykład, który u ciebie jednak istnieje, tak, z kontekstu genderowego, czyli że jest jakaś płeć i są jakieś relacje władzy, tak? Tak. To są też takie właśnie, super to nazwałeś, bo to są właśnie takie trzy rzeczy, które mnie najbardziej interesują też w takim budowaniu właśnie fabuł. Ten kontekst klasowy i jakiś właśnie klasowy, genderowy i też relacji władzy właśnie takiej hierarchicznej i pokoleniowej, gdzie bardzo mocny jest w tej powieści taki, no jednak dość czarno-biały podział postaci. Są postaci, które są gdzieś właśnie po takimi postaciami, które w ogóle w tym rozdaniu władzy nie uczestniczą. To są postaci właśnie z marginesów, takie jak właśnie Jurek, chłopak, który nie chce podążać tą drogą wyznaczoną przez swojego ojca, który jest właścicielem tej ubojni drobiu i takim po prostu największym czarnym charakterem tej miejscowości. Takie postaci jak ciotka, która no z racji tego, że jest po prostu starszą kobietą, samotną, wychowującą koty w dziwnym domu, też jest już poza pewnym obiegiem. Katia, samotna kobieta, która straciła dziecko w niewyjaśnionych okolicznościach, bo to jest, to myślę, że możemy taki spoiler zrobić, to jest jakimś tematem i taką tajemnicą, którą ci bohaterowie starają się odkryć. Młode aktywistki, które starają się w tej wsi po prostu wprowadzić jakby coś nowego, są po prostu jakieś niesamowicie w tym po prostu zapalone, ale to się wszystko właśnie, w sensie wszystkie dążenia i jakieś marzenia tych postaci o innym świecie się w końcu właśnie spotykają z oporem tego starego porządku, który tam w tamtym świecie wyznacza właśnie taka dystrybucja władzy i też takiej przemocy ekonomicznej stwarzana przez te ubojnie drobiu, tych myśliwych, jakąś taką całą sitwę mężczyzn w pewnym wieku, którzy dysponują władzą. Tam. Powiedzmy sobie szczerze, mężczyzn starszych ode mnie. Tak, to oczywiście. Jest to, co mnie usprawiedliwia w tej sytuacji. Tak. Ale właśnie chciałem spytać o ten centralny, czarny charakter, już chciałem po angielsku character powiedzieć. Mianowicie stary Podkowiński, ojciec narratora, właściciel ubojni, jak powiedziałaś, myśliwy zarazem. Bo to jest bohater, którego nie oszczędzasz w tym sensie, że nie dajesz mu ani jednej pozytywnej cechy. Czy to właśnie chodzi... Ale, bo można by powiedzieć, że to właśnie powoduje taki paradoks, no, że on przestaje być jednak zwykłym człowiekiem, skoro nie ma w nim, nie wiem, wiesz, rozwalonego kapcia przed telewizorem. Czegoś, co by go uczłowieczało. Znaczy, on jest dla mnie... Znaczy, zastanawiałem się, dlaczego go takim tworzysz. Takim... Wszyscy pozostali są bardzo zniuansowani. Są niejednoznaczni w gruncie rzeczy. On jest jednak taki zero-jedynkowy trochę. Tak, to jest, gdzieś często pada to pytanie i ja się nad tym zastanawiałam, czemu tak jest. I wydaje mi się, że tak może być, dlatego że on jest gdzieś w tym swoim przerysowaniu, on skupia jakieś całe zło, które może się w tym świecie wydarzyć. I on jest najmniej realistyczną postacią. Też to wynika z tego, że ja gdzieś właśnie w tej pierwszej książce dużo oddałam przestrzeni takiemu analizowaniu tych różnych czarnych charakterów, które spotyka bohaterka na swojej drodze, a w tej książce chciałam się właśnie skupić na tym, żeby więcej tej przestrzeni oddać tym innym postaciom. Tym postaciom jakichś takich właśnie zwykle drugoplanowych pomocników, towarzyszy. I wydaje mi się, że po prostu w takim, gdzieś z tego gdzieś wynika taka nierówność w tej opowieści. No i też, też ta konstrukcja tego bohatera najbardziej jakby najbardziej ukazuje to, że to jest w ogóle, że to nie jest powieść realistyczna. Że to kompletnie nie jest powieść realistyczna. To jest powieść, która ma wiele, w sensie odnosi się oczywiście, bardzo mocno się odnosi do rzeczywistości, ale głównie w jakichś analizach, które raczej w taki sposób właśnie bardziej baśniowy, czy może nawet alegoryczny, stara się przedstawić w tej konstrukcji historii. I ja myślę właśnie, że po prostu ciężko jest to odczytywać jako powieść realistyczną i też ten charakter właśnie tego bohatera negatywnego tak odbierać. A to się też odnosi do takiego, wydaje mi się, że to też tłumaczy jakby narrator w pewnym momencie, że gdzieś opowiada właśnie o tym, że on ma jakieś marzenie, bo gdzieś w ogóle, gdzieś, nie wiem, tak się teraz motam, ale próbuję właśnie dotrzeć do tego, o co mi chodzi, że jest też ta narracja i ja w tym czasie byłam jakoś właśnie taka przesiąknięta takim marzeniem o tym, że będzie możliwy jakiś rodzaj właśnie takiej rzeczywistości czy opowiadania o tej rzeczywistości, w której w ogóle już nie trzeba się zajmować tymi sprawami czarnych charakterów. Mm. Że oni w ogóle po prostu znikną. Nie będą w ogóle nie będą tematem, w ogóle nie będą postaciami. W ogóle nie trzeba będzie po prostu analizować ich jakichś niuansów. I to jest gdzieś właśnie taki moment właśnie w tej postaci Jurka, kiedy on sobie wyobraża właśnie taki świat i taką perspektywę, gdzieś taki właśnie też trochę groteskowy, że chciałby o takim świecie opowiadać, że ci wszyscy jakby po prostu, te wszystkie czarne charaktery będą sobie siedzieć w takim domu starców dla czarnych charakterów, tak. Tam sobie będą pić soczki i my będziemy tylko przejeżdżać koło tego domu, machać im i nikt nie będzie musiał się nimi zajmować. Tylko wiesz co, pomyślałem, przypomniał mi się artykuł, który już się pamiętam, gdzie czytałem na temat tego nowego, takiego, że tak powiem, eko-steampunka, czy takiego utopijnego, pozytywnego steampunka, że jednak po... To było w miesięczniku Znak, dobra, przypomniałem sobie. Że jednak w obliczu katastrofy klimatycznej jesteśmy nie tylko właśnie w tej narracji bohaterskiej, czyli że jest katastrofa i ktoś nas musi uratować, jesteśmy właściwie po i tworzymy te nowe wspólnoty. Jak nie ma czarnego bohatera, bohaterki, to narracja zaczyna nam siadać. Wiesz, i to jest wyzwanie, ale znaczy wydaje mi się, że ty to jakby pokonujesz w pewnym sensie, no bo jest ta dramaturgia, jest zły, jest tajemnica i musimy z nim walczyć, natomiast ten taki dom starców dla czarnych bohaterów, wiesz, no to co będzie się wtedy działo w naszych opowieściach? No, nie wiem, właśnie gdzieś myślę, że ja na przykład jestem fanką i czytam dużo takiej literatury, gdzie nie wiem, opowiadamy miłe, przyjemne historie. Gdzieś zaczęłam taką literaturę bardzo cenić w ostatnich latach. Na przykład jest taka właśnie pisarka Sigrid Nunes, którą ja uwielbiam. I gdzieś Sigrid Nunes jest właśnie taką, z jednej strony ona jest niesamowicie odklejona. Jest niesamowicie odklejona i opowiada o jakimś niesamowicie często odklejonym świecie, ale też w tych powieściach w ogóle nie ma żadnego konfliktu najczęściej. One gdzieś opowiadają o jakiś, na przykład jest świetna powieść Przyjaciel o tym, jak zajmuje się psem swojego przyjaciela, który zmarł i o tym jest cała powieść. I gdzieś jest to, zaczęło mnie właśnie interesować właśnie takie narracje, gdzie ten szczegół i to, co jest poddane jakiemuś opisowi i analizie, to, co jest dobre, jakieś pozytywne i jasne, jest na tyle wystarczające, że już nie potrzeba nam po prostu tego konfliktu, że nam nie potrzeba po prostu tej jakiejś walki, bo też to jest gdzieś... Męskie. Tak, no właśnie, taka potrzeba ciągłego po prostu właśnie szukania przeciwników. Tak. Co jest gdzieś bardzo mocne w tej powieści. I mimo tego, co ja właśnie opowiadam, no to przez to, że ta powieść nie jest do końca realistyczna, to ten rozkład właśnie jasnych i ciemnych charakterów jest bardzo przerysowany. Ale wydaje mi się, że też, że jak myślałam, jakby czemu tak jest, bo też dużo osób właśnie mówi o tym, że ja się gdzieś starałam bardzo wiele wątków chwycić w tym, tej przemocy wobec kobiet, myśliwych, katastrofy klimatycznej. Ale jak myślałam o tym, to gdzieś w dużej mierze to się wzięło z tego, że ja tę powieść dość długo pisałam, bo zaczęłam ją pisać zaraz po wydaniu Dziwki. Pisałam ją przez 5 lat I oczywiście z przerwami i tak dalej. Ale gdzieś mi się wydaje, że właśnie po prostu taka rzeczywistość w ogóle też polityczna i społeczna, w której my przez ostatnie lata żyliśmy, bardzo się właśnie w tym przejaskrawieniu przefiltrowała na kartach tej powieści. Takie tematy, tak. Nie wiem, czy chcesz coś teraz wrócić? Chciałem tylko wrzucić jeden fragment, bo tak naprawdę to ja nie mam poczucia, że to jest o wszystkim, bo to wszystko się łączy. Bo co to właściwie znaczy zwierzęta łowne? Strona 109. Mam wrażenie, że istnieje coś takiego jak przymierze zwierząt łownych. Wcześniej pojęcie wspólnoty wydawało mi się fałszywe, utopijne, ale między ludźmi i ich sytuacjami istnieją podobieństwa i to wystarczy, żeby budować porozumienie. Zbyt miękcy według swoich ojców chłopcy, kobiety, które za mocno kochają, samotne staruszki, geje, lesbijki, emigranci, osoby nieneurotypowe, z doświadczeniem choroby psychicznej, z niepełnosprawnościami, przedstawiciele wszystkich mniejszości. To jest bardzo obszerny worek, ale wszystkich łączą podobne czynniki ryzyka. Że możesz zostać wzięty na cel i upolowany, albo stracić swoje środowisko bytowe na rzecz większych zwierząt. Drapieżniki mogą cię wykurzyć z twojego lasu. Stres mniejszościowy, rozumie pani? Mhm. I tutaj tak naprawdę tłumaczysz to wszystko. Tak, tak. No tłumaczę właśnie w taki sposób, że to nie jest jakaś specjalnie, to co właśnie przeczytałeś, to nie jest jakaś specjalnie odkrywcza analiza, ale jest ważny kontekst tego, w jakim momencie to się pojawia. To jest właśnie moment taki wyobrażony przez Jurka rozmowy z psychoterapeutką, na którą go w tym momencie nie stać, bo ojciec go odciął od pieniędzy i je tylko ziemniaki z kefirem u ciotki, ale gdzieś sobie po prostu dalej pewne rzeczy przetwarza, więc i to jest gdzieś ważny moment takiej prostej analizy, która jest ważna dla tej postaci. Dla postaci, która z jednej strony wie, czego nie chce, wie, z jakiego porządku chce zrezygnować, ale nie do końca wie, gdzie szukać tych nowych sojuszy. Nie do końca wierzy w te nowe wspólnoty. Nie wie, dużo rzeczy po prostu się pojawia w jego życiu w tym momencie. Ci aktywiści w tej wsi, ciotka, ta właśnie kobieta, która się zjawia z tymi swoimi tajemnicami. I on jest gdzieś w momencie tego, żeby zdecydować o tym, w co inwestować. Gdzie jest w ogóle jakaś ta wspólnota, której warto szukać. I też mi się wydaje, że to jest też takie po prostu gdzieś moje też przemyślenie ostatnich lat, że taki ten ideowy feminizm intersekcjonalny, o którym się dużo mówi, jakiś feminizm po prostu szerokich sojuszy, on nie jest tylko taką kategorią utopijną i taką, nie wiem, jakąś akademicką, nie jest tylko utopią, jest jakąś praktyką tak naprawdę bardzo wielu osób i też bardzo wielu osób, z którymi ja miałam się szczęście właśnie ze środowisk aktywistycznych spotkać w ciągu tych ostatnich paru lat. Gdzieś wydaje mi się, ja mam taką, to jest taka moja analiza, że w momencie, kiedy szczególnie w tym kontekście tych ostatnich lat, w których żyliśmy, po prostu jakiegoś dziwacznego klimatu politycznego, to jest jakiś ogromny skarb, ten rozwój fundacji pozarządowych, rozwój w ogóle społeczeństwa obywatelskiego, jakiejś takiej wzajemnej troski, wzajemnej solidarności. I wydaje mi się, że to jest właśnie gdzieś ta książka i ten moment właśnie takiego wahania jest w tej głównej postaci jest trochę pokłosiem tego, że ja też w pewnym momencie stwierdziłam, że jakieś relacje czy jakby grupy, wspólnoty, w które chcę inwestować, to są różnego rodzaju właśnie te wspólnoty, które są gdzieś odsunięte na margines. Ale ciekawe, przepraszam, tak. Bo drugi raz użyłaś słowa inwestować, czyli słowa z języka kapitalizmu, tak. Ale które zostaje użyte do czegoś zupełnie innego. Tak, to ciekawe. Tak. Zostaje użyte w właśnie zupełnie innych celach, ale porozmawiajmy jeszcze o ostatnim wątku powieści Zwierzęta łowne. Anna Mazurek cały czas z nami, bo chciałem, żebyśmy jeszcze zdążyli trochę o teatrze porozmawiać, ale wydaje mi się, że też bardzo ważnym wątkiem twojej powieści jest różnica pokoleniowa. Dlatego, że mamy tego głównego bohatera młodego Podkowińskiego, który jest młody, Mamy Katię, kobietę, która go fascynuje, która jest od niego dużo starsza. Mamy jego ciotkę, która jest od niego dużo starsza. Mamy Szeptuchę, która jest prawdopodobnie jeszcze starsza. Jest w zasadzie z takiego porządku już jakiegoś ponad pokoleniami. Ale mamy właśnie wspomniane aktywistów i aktywistki, przede wszystkim Zuzę. Z jednej strony pokazujesz szansę właśnie na sojusz pomiędzy na przykład Szeptuchą a aktywistkami, czyli kobietami z różnych pokoleń, które w tych samych celach używają innych języków, innych emocji, innych środków. Ale jest taki piękny fragment, który chciałem przeczytać, jak ciotka mówi do głównego bohatera. Mamy jego narrację i on się pyta: chcesz mi o czymś opowiedzieć? Zapytałem ostrożnie. A ciotka odpowiada: nie, na litość boską, już skończcie z tym opowiadaniem sobie wszystkiego. To do niczego nie prowadzi, poza smarkaniem sobie w kołnierze. Gadacie i przeżywacie, a nawet jak się czasem nie ma siły, to dalej żyjemy i coś z tym życiem trzeba zrobić. Zdenerwowała się i uderzyła ręką w stół. I potem ciotka to jeszcze kontynuuje, a to jest piękny fragment, to jest takie, on pokazuje w skrócie napięcie, które tam jest chyba. No tak, takie właśnie napięcie, jakby już gdzieś wszyscy w pewnym sensie właśnie gdzieś z tych marginesów gramy do jednej bramki, ale te środki są po prostu inne i gdzieś one często prowadzą do takich antagonizmów, że to mi się wydaje właśnie takie smaczki jakby właśnie w postaci ciotki, że udało mi się jednak trochę tak odutopinić ten obraz. Oni nie są jednak taką wielką, po prostu tak jakby to właśnie w tych swoich rozkminach widział Jurek, po prostu wielką, dziwaczną rodziną, która tam się trzyma za ręce i rozwala ten kapitalizm, patriarchat i wszystko, tylko gdzieś jednak to jest bardziej zróżnicowane. I każdy ma po prostu właśnie jakąś po prostu takie przyzwolenie swoich postaw, do swoich postaw. Co też właśnie no to jest coś takiego, że ja nie wiem, że ja tego ani nie oceniam, ale gdzieś właśnie ta postać ciotki z bardzo wieloma takimi właśnie pozytywnymi, jakimiś silnymi figurami, które ja spotkałam, koresponduje. I totalnie też rozumiem właśnie takie też nazywanie czasem jakiegoś takiego też marazmu, w który wpada czasem lewicowe środowisko za dużo, w sensie szukając po prostu niuansów w niuansach, dużo myśląc bardzo o samym nazewnictwie, języku, a mało robiąc. Ja mówię to jakby też w swoim imieniu, bo też po prostu w takie momenty po prostu wpadamy. Co też na przykład jest też tematem, też jest w ogóle też tematem, który na przykład Jurek porusza, gdzie istnieje jakiś ogromny właśnie taki rozszczep po prostu tego świata, gdzie właśnie Jurek na przykład opowiada o sobie właśnie jednej z tych aktywistek, że szukamy, w sensie, że oni jako tam młodzi ludzie szukają coraz to nowszych sposobów na to, żeby być jak najmniej przemocowi, jak najmniej po prostu nieofensywni, w ogóle siebie nie ranić. A ta rzeczywistość, w której po prostu chłopy latają po lesie z bronią i strzelają do przypadkowych ludzi, bo myślą, że to zwierzęta, dalej gdzieś istnieje po prostu. I gdzieś te światy zaczynają się coraz bardziej od siebie gdzieś rozjeżdżać. I gdzieś też to jest też takie pytanie, które w ogóle wisi nad całą tą książką. Jak szukać jakiegoś języka, żeby po prostu jakieś myślenie o zmianie też przepływało do mainstreamu. Też w taki sposób, który nie jest wykluczający, jest jakiś zapraszający. No a poza tym ten wątek, że tu mamy pacyfistycznych en general w twojej książce aktywistów, a z drugiej strony mamy myśliwych z bronią, no to znowu wracamy do tego problemu konfliktu, tak? No, czy mamy wchodzić w konflikt i w ogóle opowiadać o konflikcie, czy mamy właśnie się rozdzielić w pewnym sensie? To jest rzeczywiście poważna sprawa do przedyskutowania i myślę, że zwierzęta łowne, o których cały czas rozmawiamy, bardzo dużo z tych pytań w zarazem bardzo atrakcyjnej formie. Przypomnę na wszelki wypadek wszystkim, którzy nas słuchają, że my rozmawiamy o pewnych głębokich strukturach i sensach, ale na poziomie narracyjnym to się naprawdę świetnie czyta. I zaczęliśmy od tego czytania na głos i chciałem spytać, czy twoje doświadczenie, przez kim czy mogłabyś wytłumaczyć, co dokładnie robisz w teatrze i w którym? I czy właśnie, jak rozumiem, bycie z aktorami, aktorkami, osobami aktorskimi, które na głos mówią, powoduje, że inaczej też piszesz książki? Tak, myślę, że tak, że to bardzo jakoś tak mocno na siebie nawzajem wpływa. Też wydaje mi się, że co mogę powiedzieć takiego... Który teatr? Który teatr? No, ja właśnie pracowałam w Teatrze Nowym w Łodzi, w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Gdzieś to właśnie takie moje doświadczenie jest po prostu rozproszone po różnych ośrodkach. Jako dramaturżka. Czyli przeważnie odpowiadałam za napisanie całości scenariusza i też za stworzenie dramaturgii do spektaklu. Czyli jakiegoś rodzaju właśnie taką pracę researcherską, potem pracę razem z zespołem, z reżyserem, ze scenografem, z choreografem, z aktorami, żeby ten tekst, który fajnie wygląda i jest dobrze napisany na papierze, też ożywić i żeby był to tekst żywy i jakiś po prostu niosący znaczenia też na scenie. W jakimś takim też dopasowaniu konkretnych słów do osób, które wypowiadają. Więc to jest tak, ja bym tak nazwała po prostu pracę dramaturga. Że to jest często nawet w przypadku, kiedy się samemu pisze scenariusz, to trzeba samemu po prostu zrobić na swoim tekście adaptację w kontekście takiego tu i teraz, miejsca, w którym się pracuje, ludzi, z którymi się pracuje, więc taka praca dramaturgiczna to jest właśnie bardziej praca takiego ciągłego uaktualniania tego, co jest na papierze. A czy to też oznacza, że musisz czasami się wycofać, w sensie inaczej traktować swój tekst, ponieważ reżyser chce czegoś, aktor chce coś innego, tak, i tak dalej? Tak. I to jest jakieś, to dokładnie, że gdzieś jakby do samego momentu premiery to jest praca w jakimś ciągłym procesie, gdzie też w takiej pracy zespołowej trzeba jednak rezygnować ze swojego ego, czy ze swojej po prostu takiej wizji i się dzielić tą przestrzenią właśnie też z innymi twórcami. Szczególnie jeśli ma się właśnie taką wizję po prostu pracy, w której każdy z twórców jest traktowany podmiotowo. Każdy jest po prostu współtwórcą też tego tej rzeczy, którą finalnie jest spektakl. Czyli z jednej strony teatr daje szansę rzeczywiście na tą wspólnotę, o której żeśmy rozmawiali, no ale z drugiej strony mamy też wszystkie doniesienia, dyskusje, wywiady, coming outy i tak dalej na temat przemocy, wykorzystywania za małych stawek i tak dalej, i tak dalej. No, to jest mroczna strona teatru, która jest, no właśnie, może dlatego piszę takie po prostu przerysowane powieści, bo tutaj właśnie utopia, wspólnoty lewicowe i tak dalej, a tutaj po prostu tam mroczne strony. No tak jest, ale to jest po prostu chyba taka przypadłość wszystkich instytucji i wszystkich w ogóle po prostu konstrukcji instytucjonalnych, które wymagają jakiegoś głębokiego przewartościowania. I to się dzieje. I wydaje mi się, że i tak, mimo tego, że jakby te afery z teatru są najbardziej jakieś medialne, może czasem i być duże. Być może filmowcy je lepiej ukrywają. No, właśnie. Po prostu. Właśnie. Ponieważ chodzi o większe pieniądze. Może. No właśnie. Więc i tak mi się właśnie wydaje, że mimo tego, że ten świat jakiś tam jest po prostu dalej taki drapieżny, jest to świat bardziej drapieżników niż zwierząt łownych, to przynajmniej pojawia się tam jakaś dyskusja. I odbywa się po prostu w ogóle jakaś dyskusja o tych wartościach. Jednak ta przestrzeń, żeby proponować nowe modele pracy jest, żeby rozmawiać o pewnych rzeczach otwarcie też jest. Więc ja widzę pewne nadzieje dla teatru instytucjonalnego w Polsce, niewielkie, ale... Ale myślę, że są nadzieje dla wszystkich dziedzin kultury, tylko trzeba je wywalczyć, przycisnąć władzę, zarówno jeżeli chodzi o prawa aktorek, aktorów, o prawa autorskie, o prawa pisarek i pisarzy, aktorów, tłumaczy, tłumaczek i tak dalej. Ale powiedz mi, jak to jest z tobą, bo czy to oznacza, że Wobec tego z jednej strony powieść jest oddechem od teatru, no bo jesteś ty i wydawczyni, redaktorka, nie ma takiego wielkiego zespołu, a z drugiej strony teatr jest dla ciebie oddechem od powieści, no bo jesteś w grupie. Tak, no jednak pisanie powieści to jest taka bardzo samotnicza sprawa, dlatego wydaje mi się, że chyba dlatego po prostu tak długo mi to zajęło, bo no jednak trzeba się po prostu samemu zmotywować do jakiejś właśnie takiej samotniczej, pustelniczej pracy, a ta współpraca właśnie z ludźmi przy tworzeniu tekstu, no jest to jakaś taka naturalna motywacja. Jednak premiera spektaklu jest bardziej motywująca i trudniej jest się z tego po prostu wymigać niż premiera książki. Więc to jest jakiś taki rodzaj właśnie motywacji. Ale jeszcze wracając do tego właśnie, co jeszcze do tych tematów właśnie środowiska, to ja po prostu też w kontekście tej książki jedna rzecz jest bardzo ważna, że ja jakoś zrozumiałam przez te też lata w ogóle pracy w teatrze, że najważniejsza rzecz to jest to, żeby po prostu zredukować taką przemoc ekonomiczną. Bo w miejscach, w których dalej po prostu istnieją ogromne nierówności ekonomiczne, nie ma możliwości mówienia w ogóle o pracy, o tworzeniu sztuki bez przemocy, jeśli ta przemoc ekonomiczna dalej jest. Bo można po prostu być przemiłym dla wszystkich, przynosić codziennie ciastka na próby i być cudownym, ale jeśli ludzie w pracy nie są dobrze opłaceni i nie mają możliwości po prostu jakiegoś niezależnego życia, no to no, nic się nie zmieni po prostu. Więc to jest jakaś podstawa i to też była jakaś podstawowa presja, w której my przez ostatnie lata po prostu w ogóle w kulturze funkcjonowaliśmy. Cenzury ekonomicznej, więc dużo rzeczy po prostu szło, szczególnie w teatrze, który został bardzo odcięty od środków ministerialnych, szczególnie właśnie gdzieś teatr progresywny. Bardzo dużo takiej presji, oprócz tych struktur, które są po prostu od wieków przemocowe, ale nad tym pracowaliśmy, dużo właśnie takiej przemocy ekonomicznej po prostu szło jako taka presja z góry. Więc to jest coś istotnego. Ja jako stary marksista, tudzież burdierysta, się absolutnie z tobą zgadzam, że od tego należy zacząć i czasami mam wręcz obawę, że te podziały związane właśnie z płcią i tak dalej, często ukrywają niestety dosyć podstawowe, strukturalne problemy ekonomiczne i co z tego, że to będzie... Dobra, nie będę się zapędzał. Tak. Ostatnie krótkie pytanie na koniec. Wobec tego, co dalej? Co dalej z Anną Mazurek, która i pisze powieści, i pracuje w teatrze? No, na pewno napiszę jakąś powieść, na pewno coś zrobię w teatrze. Teraz wyjeżdżam na Islandię na 2 miesiące. Co będziesz robić na Islandii? No to spaść owce przede wszystkim. To są takie moje żarty, ale no wydaje mi się, że ważny jest też taki... ja jestem jeszcze w takim momencie, że po prostu mogę krążyć pomiędzy różnymi środowiskami, różnymi miejscami i jakoś z tego po prostu czerpać też inspirację. Więc... Ale hasło wypasania owiec to jest hasło ekonomiczne, czy hasło, wiesz, eko-ucieczki? To jest hasło eko-ucieczki ekonomiczne. Gdzieś mi się właśnie wydaje, że to jest też jakiś taki, że gdzieś, no ja jestem transparentna jakby też w tym, co napisałam, w taki też sposób, że kiedyś właśnie wszystkie takie narracje o jakimś alternatywnym sposobie życia, uciekaniu w Bieszczady, były tylko obiektem po prostu żartów, memów i kpin. I gdzieś się ludziom wydawało, że tej ucieczki od kapitalizmu, korporacji w ogóle nie ma nigdzie. To jest niemożliwe, jakby uciec z systemu. A teraz coraz bardziej pojawia się, coraz więcej się pojawia właśnie takich pozytywnych przykładów tego, że jednak ta możliwość tworzenia nowych systemów istnieje i nowych sposobów na życie. I o tym jest też ta książka. I to jest świetna puenta. I to jest świetna puenta optymistyczna, co się nam bardzo wszystkim przyda. Anna Mazurek w pliku tekstowym u Maxa Cegielskiego. Dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak lubicie się kochać?